50 languages. 65. 65. 65. النفي 2. Άρνηση 2. Άρνηση 2. هل الخاتم غالي الثمن؟ Είναι το δαχτυλίδι ακριβό. Είναι το δαχτυλίδι ακριβό. Λα, يكلف 100 يورو فقط. Όχι. Κοστίζει μόνο 100 ευρώ. Όχι. Κοστίζει μόνο 100 ευρώ. لكن معي 50 فقط. Όμως έχω μόνο 50. Όμως έχω μόνο 50. هل صرت جاهز؟ Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμη. Λα, ليس بعد. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. لكن سأجهز حالا. Αλλά σε πολύ λίγο θα είμαι έτοιμος. Αλλά σε πολύ λίγο θα είμαι έτοιμος. Αλλά σε πολύ λίγο θα είμαι έτοιμη. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Θα ήθελες και άλλη σούπα. Θα ήθελες και άλλη σούπα. لا, لا أريد أكثر. Όχι, δεν θέλω άλλη σούπα. Όχι, δεν θέλω άλλη σούπα. لكن آيس كريم آخر. Αλλά ένα παγωτό. Αλλά ένα παγωτό. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Μένεις καιρό εδώ. Μένεις καιρό εδώ. لا, صار لي شهر واحد. Όχι, μόνο έναν μήνα. Όχι, μόνο ένα μήνα. وقد صرت أعرف الكثيرين. Αλλά έχω ήδη πολλούς γνωστούς. Αλλά έχω ήδη πολλούς γνωστούς. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Πας αύριο σπίτι. Πας αύριο σπίτι. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Όχι, το Σαββατοκύριακο. Όχι, το Σαββατοκύριακο. ولكني سأرجع يوم الأحد. Αλλά την Κυριακή κιόλας θα επιστρέψω. Αλλά την Κυριακή κιόλας θα επιστρέψω. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Έχει ενηλικιωθεί η κόρη σου. Έχει ενηλικιωθεί η κόρη σου. لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. Όχι, είναι μόλις 17. Όχι, είναι μόλις 17. ولكن قد صار لها صديق. Αλλά έχει ήδη φίλο. Αλλά έχει ήδη φίλο. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.